یک شاخ گل، برنامه شماره 414. این برنامه با همکاری پوران، حبیب‌الله بدیعی، گلپایگانی، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ ابو عطا از جهانبخش پازوکی. اشعار متن برنامه از جلال الدین بلخی، سلیم، همام تبریزی، پژمان بختیاری. گوینده آذر پژوهش. ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن. باغ جان را تازه و سرسبز دار، قصد این بستان و این مستان مکن. بر درختی کاشیان مرغ توست، شاه مشکن، مرغ را پران مکن. هم درد و هم خواری من با جنون دم سازم امشب، بیمه امشب کی توانم داد دل از غم ستانم. ساقیا بهر خدا یک امشبی را با سبو تنها گذارم تا دمار از غم برارم، تا دمار از غم برارم. جمع شمع خیش را بر هم مزن، قصد این پروانه حیران مکن. کعبه اقبال ما این درگه است، کعبه امید را ویران مکن. نیست در عالم ز هجران تلختر، هرچه خواهی کن ولیکن آن مکن. چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن، خلق را مسکین و سرگردان مکن. رشکم ز گفتگوی تو خاموش می کند، نامت نمی برم که دلم گوش می کند. Thank you. گیرم و عشق تو در سینه جوان است هنوز. دل همان، شور همان، عشق همان است هنوز. ناله ام در دل گیسوی تو پیچیده، ولی گوش احسان تو دردا که گران است هنوز. گفتی شتاب رفتن من، گفتی شتاب رفتن من از برای تو، که دلم زیر پای تو Thank you. آرام سایه ای همه جا در قفای تو. رفتی به تو رفتی به تو کیل همه آتش فضای تو Thank you. پس از سالی به خوابت دیدم دوش، پس از سالی به خوابت دیدم دوش، مبادا هرگز آن خوابم فراموش. هنوزم هست دیدار تو در چشم، هنوزم هست گفتار تو در گوش. سازیا در را گشا، من با سبی همراه زمین شد، فکر می کن آشغل، من با جنون دمسا زمین شد. بیمه امشب که توانم داد دل از غم ستانم، سازیا بهر خدا یک امشبی را با سبو تنها گذارم، تا دمار از غم برارم، تا دمار از غم برارم. از غم برارم تا این بود شاخ گل 414.